राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 21 जनवरी 1997 को सायं लगभग 4 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम महात्माओं ने शास्त्र में प्रेम को बहुत ऊंचा कर दिया है। प्रेम प्रेम क्या कि दूसरों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। ये राग काम और प्रेम दो चीज है। तो काम वो कहता है काम है, राग है, आसक्ति है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, लोभ है। ये क्या है, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया, ये पकड़ना है, ये संसार में डूबना है। और सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका कल्याण, ये प्रेम है। कामना आसक्ति वासना लेना है लेना, और प्रेम देना ही देना सबको। घर में भी सबका कल्याण हो, घर में सबका हित हो, सब आराम से रहे, सब प्रसन्न रहे। अगर काम धंधा करना, सेवा करना बिरादरी है, ये प्रेम में बहुत विलक्षण शक्ति है। जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, समान रीति से सब जगह परिणाम परमात्मा है, वो प्रेम से प्रकट हो जाता है। अग जग मैं सब रहित विरागी, अग जग मानो स्थावर जंगम, अग जग मैं सर्व रहित हो, तो स्थावर जंगम है, इससे रहित भी परमात्मा है। प्रेम से प्रभु प्रकट जैसे दिया साई, ऐसे प्रकृति प्रकट हो जाए, ऐसे प्रेम भगवान मेरे, भगवान मेरे, जैसे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। वो मेरा जितना संसार को मान लिया, रुपये पैसों संसार को मेरा मान लिया, उतना मेरा अपना भगवान की तरफ से हट गया। मेरा मैंने क्या किया कि मेरे तो गिर धर्म गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान और मेरा कोई नहीं। ये प्रेम असली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सज्जनों दूसरे क्या है, दूसरे सेवा करने के लिए। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, भाई भौजाई बच्चे की सेवा करो, अपना भगवान को समझो। ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, ये शरीर भी माँ के पेट में बना है और यहीं पड़ा रहेगा, ये भी अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर, मेरे तो भगवान है। संसार की सेवा, संसार को सुख पहुंचाना, हित करना, तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। और संसार से चाह रखो तो प्रेम नहीं हो भाई, सुख भाव तो कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगा, भावे हरि की भक्ति कर भाव विषय को माए। संसार के पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना, ये है बंधन। काम ये करो पर ये सर्वोपरि चीज नहीं है, सर्वोपरि चीज है परमात्मा, उसका प्रेम। परमात्मा की चर्चा, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का नाम, ये असली धन है, असली धन। ठगई में आ जाओगे भाई, ये झूठे धन में रहोगे, समय तो बिता देगी, इसमें शास्त्र ने कोड़िए सब बिता जाओ। और सबका हित किया, प्रेम किया, उपकार किया, तो मौज में डाल दो मौज। जीना भी बड़े मौज में और मरना भी बड़े मौज में आना जाएगा। यार लेना लेना चाहोगे तो महाराज, जो लोभ करके इकट्ठा किया है धन, बीमार हो गए, असक्त हो गए, अब वो चाबी जिनको दिखाते नहीं थे उनके हाथों में चाबी पड़ जाएगी, असमर्थ होता है, रोएगा, चलेगा भी तक कर कुछ नहीं सकेगा। और सबकी सेवा में लगा दिया, अपने को लगा दिया, बस्तों को लगा दिया, सबको सुख पहुंचाना। धन लुटाना नहीं है, यथा योग, जैसे आप अपने काम में लेते हो, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, निर्वाह की चीज ऐसे निर्वाह की हर एक कुछ हो, कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का हो, रोटी जल कपड़ा और औषध, ये चार चीज के लिए विशेष मत देखो, आवश्यकता जरूरी है, भूखा जरूरती है, जिससे जितने से उसको पेट भर जाए इतना, क्योंकि आपके भी इतना ही है, यावत बृहत दर्शन तावत स्वत्व ही रहे ना, आपका अन्न कितना है जिससे आपका पेट भर जाए उतना ही आपका है, अधिक आपका नहीं है। इस तरह से कोई भूखा हो उसे निर्वाह उचित दे दो, ज्यादा नहीं कम दे, थोड़ा दे दो, इतनी दे दो, आधी रोटी दे दो, एक फलका दे दो, इसमें गृहस्थ के धर्म का पालन हो जाता है। कोई भूखा है तो अन्न दे, अन्नदानम महादानम, मतलब के सब उद्योग सेवा करो, सुख पहुंचाओ, बड़ों को छोटों को छोटों को समान को सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, सज्जनों प्रेम का बर्ताव होगा, जो ही आप सेवा करोगे तो ही आपस में प्रेम होगा, जो खाऊं खाऊं करोगे बैर हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, अरे ये बैर और प्रेम साथ में चलेगा, धन पद संपत्ति शरीर ये साथ में नहीं चलेगी, यह नहीं जाएगा। जैसे आप माल खरीदते हो और फिर बिक्री करते हो तो क्या रहता है, मकान पहले माल गोदाम खाली है, कहीं खाली है, नफा अथवा नुकसान वो घर में रहता है, माल तो आया बिक गया। ऐसे संसारी चीजों के संसार व्यक्तियों के साथ में अपने स्वार्थ का काम करते हो घाटा लग जाएगा, और सबका परमार्थ सबका हित करते हो मुनाफा हाथ लगेगा, ये संसार नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, ये संपत्ति नहीं रहेगी, ये परिवार नहीं रहेगा, रहेगा नफा और नुकसान। सेवा करो तो नफा हो जाएगा, और खाऊ खाऊ करो तो बड़ा भारी नुकसान हो गया, साथ में कुछ नहीं रहेगा, नुकसान चलेगा। व्यापार में पूंजी लग जाती है, पैदा हो जाए सवाई डरडी दुगुनी चौगुनी हो जाती है, और देश को घर से खो देते हो तो स्वार्थ का काम है, घाटे का काम है। अब घबराना नहीं, मजबूत रखना, मजबूत रहा, मानो दूसरों के हित करने में घाटा हो जाए वो घाटा बड़ी भारी काम की चली जाए। कला क्षय शाल खेतर और महाराज राम जी, राम जी के पिताजी ने दशरथ जी, दशरथ जी महाराज के पिता थे अज, अज के महाराज पिता थे रघु, महाराज रघु के रघुवंशी, भगवान को रघुवंशी कहते हैं, राघव कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं रामचंद्र जी को, जय रघुनाथ जी भी, तो रघुनाथ जी रघु नाम है, रघु फिर वंश चला है, वंश नष्ट हो गया था, रघु से चला है। सब विश्व महाजे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, रघु ने विजय की, चारों दिशा में विजय करके डंका बजाया, फिर दान देने लगे रघु, तो महाराज जो आया उसको मांग दिया, जो मांगा सो दे दिया, मांगा सो दे दिया। कालिदास ने लिखा है कि अदे यमासी त्रयमेव भूपते, राजा को अदे तीन चीज दी, शशि प्रभम छत्र भूपेश चामर, दो चमर और एक छत्र, ये राजा का चिन्ह था, ये अदे था, अदे यमासी त्रयमेव भूपते, शशि प्रभम छत्र चंद्रमा की तरह चंद्रमा और भूपेश चामर, ऐसा विश्व यज्ञ किया, सर्वस्व दक्षिणा लिए, सब दे दिया, सब, जब सब दे दिया तो एक जंगल में रहने वाले ऋषि थे, वर्तंत ऋषि के शिष्य थे कौस, वो महाराज के पास पढ़े और बहुत सेवा करी, पढ़ाई करी अच्छी तरह से, पढ़ाई करने पर उसने कहा कि महाराज मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपके पास में रहा हूँ, आपने बड़ा पुत्रवत मेरे को पढ़ाया है, यज्ञ में दक्षिणा पढ़ाई लेती है गुरु दक्षिणा। बाबा ने कहा भैया तेने पढ़ाई कर ली, यही गुरु दक्षिणा, हमारी यही गुरु दक्षिणा है, तेने पढ़ लिया गुरु दक्षिणा, सेवा कर दी बहुत, उसने ज्यादा हट किया, ज्यादा हट गया तो उनको तेजी आ गई, दक्षिणा देगा जीते भी ब्राह्मण क्या देगा, ब्राह्मण के पास में है क्या, ब्राह्मण को धन है भिक्षा और देगा क्या। ला 14 विद्या पढ़ी है, 14,000 मोरे ला जा सुनने की माना कोटियो कर करोड़ करोड़ 14 करोड़ कोटियो सतसा हरी थी 14 करोड़ मोरे ला 14 विद्या पढ़ी देने किया जो आ गया हमारा पहुंचा रख रघु के पास। रघु ने बड़ा प्रेम किया, आदर किया कि मारा स्नातक आए हैं, ब्रह्मचारी स्नातक का दर्जा बहुत ऊंचा, राजा अगर जाते हो सामने ऐसा ब्रह्मचारी स्नातक जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके आ रहा हो तो राजा को आधा मार्ग देना पड़ेगा, इतना ऊंचा दर्जा है। तो महाराज बड़े राजी राजी हुए, तो उन्होंने क्या किया पूजन करना, तो पूजन करेगा ऐसे पीतल की थाली नहीं थी, सोने की थाली दूर नहीं, मिट्टी का बर्तन एक मिट्टी का, उसमें पूजन सामग्री कुमकुम और ले करके पहुंचे, मिट्टी का सर्व में जल भरा हुआ, वो जाकर चंदन चढ़ाया, आरती करी, अर्घ दिया, तो वो ठंडा हो गया। ये क्या देगा, पूजन करने के लिए धातु की चीज नहीं है, यज्ञ दे दिया सब कुछ पास में करी, तो कहते अच्छी बात है कि महाराज कैसे आए, कि आया अब जा रहा हूं, कि महाराज कहिए बात क्या है, तो ज्यादा पूछा तो उसने कह दिया कि मैं तो अब जाता हूं, क्या आप जाऊंगा तो गतो वदान्यंतर इत्यम में महाभूत परिवाद नवा बता रहा। रघु बोला कि कोई मांगने वाला रघु के पास में आया और खाली चला गया, ये नई बात हो जाएगी, आज तक कोई मेरे पास अगर खाली गया नहीं है ये नई बात हो जाएगी, कृपा करो कृपा समझो आप थे ब्रजो यहां। ये अग्नि है तीन अग्नि, उसमें चौथी अग्नि आप ब्रज हो, यज्ञशाला में ब्राह्मण अग्नि स्वरूप होता ब्रज ठहरी। रात्रि में विचार किया कि भाई अब ब्राह्मण के लिए दक्षिणा देना है, तो मैंने यज्ञ के शब्द ऐसा कर दिया कि सब कर विजय कर ली पृथ्वी पर, तो अब पृथ्वी पर तो धनराज नहीं, मैंने विजय कर फिर दान दे दिया, तो अब तो कुबेर है देवता नो धनाध्यक्ष खजांचे, उस कुबेर पर चढ़ाई करना है। तो रात्रि में रथ पर अस्त्र शस्त्र सजा कर रख दिया और माता नंदिनी को याद किया, रघु नंदिनी माँ की कृपा से रघु पैदा हुए थे, दिलीप थे इनके पिता, उनके संतान नहीं था, तो नंदिनी गौ की नंदिनी बछड़ी थी कामधेनु की, उसकी सेवा की बड़ी कठोरता से, राजा और रानी को सुदक्षिणा महारानी और महाराज दिलीप ये उनकी सेवा करते थे, सुबह वहां पर रात्रि में छान साफ करना, तपेरे करना, दीपक करना, बालू बिछा देना, ये महारानी करती थी, और वो सुबह ही पूजन करके और पहुंचाना जाती और दिन में जाता, तो रात दिन उनके सेवा में लग गए। सप्तव्यति उस त्रिगुण अनित दीनानी दिनो धनो चित 21 दिन हो गए, 21 दिन होने में कैसे करता सीता सीता मुचरता प्रयात तत्परता से छाया छाया होता हम भूपति अन्न भगत सत, वो गाय खड़ी है तो खड़े रह जाए, बैठ जाए तो बैठ जाए, जल पिए तो वह पी ले तो पानी पिए, वह घास चर ले जब रोटी खाओ, इस तरह छाया की तरह 21 दिन बीते, तो उसने देखा कि कैसी सेवा करता है पुत्र के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा तेरे संतान हो जाए तो आयु कृपा से सेवा करो, तो 21 दिन बीते, तो एक दिन वो गाय गुफा में जाने लगी पर्वत की, वो पर्वत पर्वत की देवते देवते लगा, वो गाय जो ही गंगा जी के चलते धूप चलते चलते गई, तो उसमें से एक सिंह निकला, सफेद सिंह, वो निकल कर एक आधी गोरी गोर बन गई, तो गोरी गाय को आक्रमण किया, वो देखने लगे और जहाँ वो आवाज आई गाय भी आक्रमवाद धनुष चढ़ाए हुआ रहता था वो हाथ में धनुष ऐसे बाण निकालने लगा तरकस बस ऐसे रह गया ऐसे तस्से मस्त ही वैसे रह गया। बड़ा विचार है क्या करूं हाथ चलता नहीं तो वो सिंह हंसता हुआ बोला अरे तू समझता है मेरे व्रस्त होता रहता है क्या करेगा तू जानता नहीं है अब हम पूरा पर श्री देव दारुम पुत्री सो वृषभे यो ही मकुम वस्त्र निश्चित मातु पैसा ये सामने वृक्ष देगा देवघर हुआ पार्वती माता ने अपना दूध पिलाया इसको जैसे गणेश जी कार के जैसे बेटा है मारती पे और मेरे को यहाँ रखा शंकर घूमते आया तो किसी बने ले हाथी ने खुदरी करी जिसे त्वचा उधार दी तो जैसे कोई स्कंद गैर गणेश की कोई चमड़ा उतार दे दुख जैसे माँ को दुख हुआ और कहा कि तुम यार हो कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्र कुंभोदर मेरा नाम है भगवान शंकर नंदीश्वर पर चढ़ते हैं तो मैं खड़ा तो मेरे पर चढ़ रख कर नंदी पर चढ़ते भगवान शंकर के चरण मेरे पर लगे हुए हैं जमराज की भी ताकत नहीं है मेरे सामने कर दीजिए देश है तुम क्या कर सकता है तुम समझता है मैं तुम क्या चीज है इस वक्त जाओ तुम जाओ ये तो मैं करूंगा क्यों कि वो छाल तेरी देखी तो माँ को दया आ गई तो कहा कि बेटा तुम यहाँ रहो यहाँ जो आ जाए वही तेरा भोजन शिकार के लिए जाना नहीं तो आज कई दिनों से पारणा करूंगा उपवास किया हुआ है आज बस आ गया उपस्थित अशोण पारणा में खाऊंगा मैं बहुत संवाद हुआ जातनी थोड़ी बात कहनी है अंत में वो देगा नहीं कैसा करता है कि मेरे को ले ले और इसको घर को छोड़ दे ध्यान दो भाई बहन ख्याल करो पुत्र के लिए तपस्या करता है पुत्र के लिए आप मर जाएगा तो पुत्र किसके होगा कि तुम गाय को छोड़ दे मेरे को ले ले तो वंशा सिंह कहता क्या है एकाद पत्र जगत प्रभु तुम नवम भया कांत अल्पस्य हेतु बहुआ तुम विचार मूढ़ प्रतिभाषी में मूर्खता करता है एक गाय के बदले तू अपने को दे रहा है जीता हुआ इस पृथ्वी के राजा करता है सब विजय तेरी हो गई सब जगह सबको विजय करते एक सत्र राजा हुआ है एक सत्रपति होकर तू मर जाएगा दुनिया कितना नुकसान होगा अगर तू मर जाए तो एक गाय बचे बस थोड़ा विचार कर उसने जगह विचार कर लिया अरे समझ फिर महाराज वो उत्तर देता गया अंत में ये बात कही कि देखो संबंध माँ भाषण पूर्व माँ हूँ श्रेष्ठ पुरुषों का संबंध हो जाता है जब बातचीत करते हैं बातचीत में मित्रता हो जाती है मैं आज एकांत में वन में तेरे और मेरे आपस में बातें कर रहा हूँ ये बातें हो गई तू मेरा मित्र है मैं तेरा मित्र हूँ मित्र की बात को टालना नहीं चाहिए मेरे को ले ले गाय को छोड़ दे दबाया मित्र की बात नहीं मानेगा अच्छा ठीक है ऐसा कहते हाथ खुल गए वो धनुष बाण जो सब रख दिया कपड़ा एक बस धोती मात्र पहन नहीं दिए कपड़ा भी रख दिया और सामने अपने को फेंक दे कार है गाय को छोड़ दे जो ही वो पड़ा ऊपर से फूलों की वर्षा हुई उत्सिष्ट बच्चे यदि विचार माना नंदनी बोली बेटा उठ देखा कुछ कुछ नहीं कि माया हम समझ भाई परीक्षा तेरे मैंने परीक्षा करी है सिंह मेरे को नहीं है तो मेरे पर कौन आक्रमण कर सकता है सिंह तेरे मैंने पिता मेरे पुत्र वरम बेटा भंडार तो कहते वंशिष्य करता है अनंत की सुदक्षिणा वंश का करने वाला मेरे बेटा वो सुदक्षिणा महारानी के जिससे वंश चले तब कहा दूध पी ले अभी मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा हाथ जोड़ कर माँ ये मैं काम कर नहीं सकता आप वशिष्ठ की गऊ हो मैं चराने के लिए आया हूँ वशिष्ठ की अनुपस्थिति में मैं दूध पी लू मेरा हाथ भी नहीं है जैसे हम लोग पृथ्वी की रक्षा करते हैं घर वाले के धान आ जाता है तो छठा समय हमारा कर है ष्ठांश रुपया रक्षित आया, उसे पांच हिस्सा तो खेती करने वाला छठा हिस्सा हमारा ये कर लेते हैं। ऐसे ही दूध वो सरा पी ले, वशिष्ठ महाराज काम कर ले, उसके होम हो जाए, सब काम कर ले और फिर वशिष्ठ आज्ञा दे तो उत्तर दे मैं पी सकता ना, वो खुश हो गए आपने देख तो वशिष्ठ के आश्रम में फिर हम पुत्र पिया उसे पुत्र हुआ रघु। इतना दयालु रघु हुआ तो उसमें कालिदास लिखते हैं कला क्षय साध्य तरो वृद्धे, जिसके दान पुण्य करने में हित करने में दरिद्रता आ जाए ये दरिद्रता बड़ी भारी ऊंचे दर्जे की है। अरे व्यापार में कई दरिद्र हो जाते हैं, डाकू लूट जाए कई दरिद्र हो जाते हैं, चोरा चोर ले जाते हैं कई दरिद्र हो जाते हैं, आग लग जाती कई दरिद्र हो जाते हैं, पर दूसरों के हित करने में दान करने में दरिद्रता आ जाए कलाक्षय श्लाघित रो वृद्धे, कलाक्षय हो जाता है। अब उसके बाद में द्वितीय का चंद्रमा उगता है तो सब नमस्कार करते हैं कि अब महाराज ये कलाक्षय श्लाघित चंद्रमा जैसे छोटा है ऐसे छोटा हो गया, सब चंद्रमा छोटे को नमस्कार करते हैं वक्रों की सर्वत्र बन जाते क्योंकि वो कलाक्षय दूसरों के लिए हुआ। तो दूसरों के लिए जो दुख आ जाता है दूसरों को सुख पहुंचाने में दूसरों को धनी बनाने में अच्छे उत्तम काम बनाने में अगर दरिद्रता आ जाए तो वो बड़ी भारी काम की बात है। एक बात याद ये अम्बालाल थे गार्ड के गार्ड थे रेलगाड़ी के, भगवान का भजन करते थे अपना, तो गाड़ी ठहरी तो वो स्टेशन मास्टर मिलने को गए तो बात चल पड़ी भगवान की भक्ति है भगवान की कृपा से सब कुछ कह दिया। तो स्टेशन मास्टर ने कहा भगवान ही काम तो हम करते तो होता है, भगवान थोड़ी काम करते ये तो ठीक है काम तो हम करते हैं, वो कहते भगवान की कृपा से होता है, ऐसे भगवान की कृपा है तो आप गाड़ी मत जाओ गाड़ी पर मत जाओ, क्या करते हैं आप भगवान अच्छे नहीं जाएंगे गाड़ी पर नहीं गया गाड़ी चली गई अगर स्टेशन पहुंच पहुंच जाते गए गाड़ है ही नहीं गाड़ी में खज खोज कहा नहीं होगा तो पीछे रह गया अनुभव कह दिया किसी खज करो जैसे पेंशन होने वाली थी कुछ नहीं मिलेगा गाड़ी सुनी छोड़ दी गाड़ दी जो मालिक है नहीं गाड़ी आ गई तो उसको इस्तीफा दिया तो अंग्रेज था उस समय में उसने कहा कि तुम्हारे जो तुम्हें आज खर्च किया जाता है पेंशन कुछ नहीं मिलेगा जाओ ऐसे कहा जाओ, इसी में वो खुश हुआ ऐसे आज निहाल हो गया मैं तो आज मौज हो गई आनंद हो गया बहुत ठीक है ऐसा कर चल दिया। हमने देखा ये क्या तमाशा है भाई पेंशन होने वाली थी आज कुछ नहीं मिला इतना राजी हुआ बुलाया कि खुशी किस बात की है बहुत आनंद की बात है मेरे। लोग तकलीफ उठाते हैं दरिद्र होते हैं और कारणों से आज भगवान के कारण से मेरे को सिर्फ मिला भगवान को लेकर के दुख से कहा मिलता ऐसा दुख कहां पड़ा आनंद हो गया भगवान को लेकर अरे चोर से डाकुओं से अग्नि से निगाते से नुकसान तो होता ही है परंतु भगवान के नाम पर नुकसान कहां होता है ऐसे तुम ओ भाग्य मेरा आज तो सब बुलाया तो कहा तुम रहो नौकर खर्च नहीं करेंगे कितना सच्चा आदमी है कितनी भगवान पर श्रद्धा है। तो इस तरह सज्जनों दूसरों को सुख पहुंचाते हुए आराम पहुंचाते हुए हित करते हुए रघु की बात सुन रही थी वही कहा कालिदास ने श्लाघित रो वृद्धे ऐसे रघु हुए तो उस रघु के तीन बात करनी थी तेरे पास तीन पास लगे था तो वो जो रघु की दरिद्रता आई उस पास में नहीं है तो वो बड़े आनंद की बात है यज्ञ करने से दान देने से दरिद्रता आई ऐसे सज्जनों दूसरों को सुख पहुंचाते हुए भगवान के भजन करते हुए अपने रात में भजन में लगे उससे अगर घाटा लग जाए तो बहुत आनंद की बात है बूढ़े बड़े माइतों की सेवा करते हुए अगर घाटा लग जाए भगवान का भजन चिंतन करते हुए घाटा लग जाए तो बड़ा भारी श्रेष्ठ होता है। इस वास्ते सज्जनों आपस में प्रेम रखो सुख पहुंचाओ हित करो ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूति हिते रता प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं लभन्ते फिर निर्वाणम निर्वाण ब्रह्म की निर्गुण की प्राप्ति भी इससे है और सगुण की प्राप्ति भी संसार में। मनुष्य है, मनुष्य शरीर ध्यान देकर सुनो, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। कबू करी करुणा नरदेही देती सरे, वो शरीर इतना बढ़िया है ये संसार का उपकार कर सकता है, संसार का भला कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है और भगवान को राजी कर सकता है, तीनों को तृप्त कर सकता है, भगवान की भी इच्छा पूरी कर सकता है, भगवान का घाटा भी मेट सकता है, संसार का घाटा भी मेट सकता है, अपना भी तत्व ज्ञान से अपना अपनी मुक्ति हो जाएगी और कर्म योग से दुनिया का कल्याण होगा और भक्ति योग से भगवान को शादी, भगत मेरे मुकुट मणि, तीनों को राजी कर ले तब मनुष्य की मनुष्यता है। तो कर्म योग से संसार की सेवा, ज्ञान योग से अपनी सेवा अपना मोद और भक्ति योग से भगवान की सेवा, इतना बड़ा अधिकार मनुष्य को भगवान ने दिया है। तो सबके साथ प्रेम करो, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचो। भाइयों बहनों ये मौका नहीं मिलेगा, धन कमाने का मौका तो मिल जाता है पर धन कमाने की मना नहीं करता हूँ। धन संग्रह की जो तृष्णा है वो तृष्णा पतन करने वाली है। आप करते हुए कर सुनाया था ना, परोपकार करते करते धन पैदा हो जाए, तो पैदा होने वाला तो होगा ही, वो आप कर लो हो जाए ये नहीं है, नहीं करो नहीं होगा, नहीं है। हैदराबाद में एक घटना घटी, हैदराबाद के पास भीतर एक नदी चलती है, आपने देखी होगा, हमने देखी, जोर से बाढ़ आया महाराज, हैदराबाद में जोर से बाढ़ आया, बाढ़ के बीच में एक बहती हुई बड़ी लुढ़कती हुई तिजोरी, काट तो बह जाता है, लोहा बहेगा लोहा ऐसा जोर से आया, ये कनखल का ये झूला है ना, बाढ़ आई लिस्ट में झूला बह गया, ये तीर्थ संतों की वहां कुटियाओं तक लोहा बह गया और संतों की सब कुटिया बह गई, ऐसे बाढ़ में वो तिजोरी बह गए, उस शेठ के वहां आगे ठहर गई, करोड़पति हो गया मुफ्त में। ये देना हो तो भगवान कृष्ण देंगे, पता नहीं है क्या पता कृष्ण दे रहे। कलकत्ते में हिंदू मुसलमान में दंगा हुआ, एक गिलवी राम जी सज्जन थे, वो बड़े सत्संग गोविंद में रहते थे, तो वो मुसलमान ने कहा हमारा जत्था, तो वो अपनी दुकान ले भागे, छोटी दुकान ले भाग गए, दुकान लूट लिया और दुकान को तिजोरी उठा ली, बाहर कवर करे पार्टी शांत हुई लाई, तब वो पहुंचे और कूड़े कर्क पट मामली तिजोरी, अरे भाई लूट गए सभी, दुकान चला दी कर दी खत्म कर दी तिजोरी। वो तिजोरी में देखा जो नीचे खंड में है कई रुपए थे, 10,000-20,000 आदमी नहीं कितना थे, वो रुपये मिल गए, लोगों ने लूट लिया, जंगल फेंक दिया, कूड़े करके पड़ी रही, सब शांति होने पर मिली तिजोरी, उसमें देखने को मिली यदस में दी हम नहीं तत्पर साहब, जो हमारा तो जाता नहीं धन जाता नहीं, कलकत्ते की बात है। तो धन आने वाला धन की जो गर्ज करोगे ना इसे धन नहीं आता है, गर्ज मत करो आप साफ आता है। धन का महत्व अंतगण में न हो और कृपणता न करे, दुरुपयोग न करे और उपकार अपनी शांति से करता रहे, लोभ नहीं हो तो उसके धन नया प्रार्थ मिल जाए, नया प्रार्थ त्याग से नया प्रार्थ बन जाता है। अपने लिखा है वो तो मिलेगा ही, परंतु हृदय में महत्व हट जाए और न्याय युक्त काम करे, अपनी शक्ति से उपकार करे तो नया प्रार्थ बनकर धन नया आ जाता है। एक बात सच्ची एकदम, धन आने पर आवश्यकता पीछे होती है, लोगों की आवश्यकता पहले लखी पति करोड़पति होने की कमी रहती है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। आप लोगों में वहम होगा क्यों कि हम क्या करें, हम तो दरिद्री, हमारे पास जो चीज चाहिए वो है नहीं। करोड़पतियों के भीतर मन में घर में रहती है अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, ये घाटे से रही तो कोई आपने घर देखा नहीं होगा, आपकी जस्ती नहीं है, हमारे देखने की बात है, अमुक चीज नहीं है, आज तो ये चीज नहीं है, वो चीज मंगाओ, अब तो वो चीज नहीं है, वो नहीं है, घाटा लग जाए लाखों रुपयों का तो रुपया नहीं है, उधार लेते हैं ब्याज में रुपया लेकर ब्याज लगाते हैं व्यापार में, लखपति करोड़पति आपसे छिपी हुई बात नहीं है, हमारे रुपयों की जरूरत है, शेष रुपयों की जरूरत है, लखपति करोड़पति रुपयों की जरूरत रहती है, ये कमी सब बढ़ जाती है। धनी बड़े और के धनी घाटा ज्यादा रहता है, साधारण का घाटा थोड़ा रहता है, इतना फर्क है, और कमी रहती है सब कोई। अगर घाटा भी लगता है तो करोड़ रुपयों का लगता है, और गरीब लाख रुपया लाख रुपया घाटा लगा नहीं, पीढ़ियों पांच सात दस पीढ़ी में लाख रुपया घाटा हुआ ही नहीं, दो चार दिन में लाख करोड़ का घाटा हो जाता है, तो घाटा ज्यादा है। लोग देखे धन ज्यादा है, धन भी घाटा ज्यादा है, और कमी वैसी वैसी, याद वो नहीं है, ड्राइवर नहीं है, टायर घिस गया, गाड़ी पुर्जा नहीं है, गाड़ी ग्रेज ठीक नहीं है, ये नहीं, राम राम राम राम लाने लाइन घटेगी नहीं, नहीं की लाइन लगी है, इतनी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, क्या करें, छोरी का ब्याह नहीं है, छोरा कुमार नहीं नहीं बेटा, कहते हम धनी है सर, बह में बह फूक भरी धनी है, घटा वैसा ही घटे में कोई कभी नहीं, रज धन गज धन बाजी धन और धन धन खान, जब आवे संतोष धन तो क्षण धन धूर समा, तो आपको जो मिलेगी रज सारा संतुष्ट है, मौज लाखों हो जाते अच्छी बात, करोड़ों हो जाते अच्छी बात, हजारों हो जाते अच्छी, सैकड़ों हो जाते नहीं हो जाते, अपने काम कमाओ खाओ अच्छी तरह से काम करते रहो, घबराहट क्या बात है, ये आता रहता, लक्ष्मी है ये माता कभी आती है कभी जाती है, इनका संतोष स्वभाव है, इस वास्ते प्रेम करो, एक एक का आदर करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, सज्जनों सब सुखी हो जाएंगे, घर में आप 15-20 सदस्य है और सब गई है, सबको कैसे सुख मिले, सबको कैसे सुख पहुंचे, तो सब सुखी हो जाएंगे, अरे मेरे को कैसे सुख, वो कहते मेरे को सुख कैसे, मेरे को सुख, सब दुखी हो जाएंगे, छोरा भी ब्याह करके ऐसी आ गई, माई तुम सीखा दिया, देख तुम बीच में अपना इकट्ठा कर ले, अलग अलग होंगे तो बंटवारा हो जाएगा, वो तो सब बंटवारा हमारा, तू ले ले जितना अपना हो जाएगा, दो तीन भोगों को अपने ले लिया, लड़कियों ने ले लिया, स्त्रियों ने ले लिया, घाटा लग गया, दरिद्री हो गई, खाऊं खाऊं से दरिद्री हो जाए, देव देव से धनवान हो गया मौज से, तो भाई यह जो दरिद्रता है ना, अपने को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, भोजन जब पाओ जिस पैसा ज्यादा को ज्यादा पानी पी ले, वो ज्यादा पैसा थोड़ा पिए थोड़ा पैसा, लाखों करोड़ों की भूख जिंदगी लगी है, वो दादा दरिद्री वो धनी है, वो दरिद्री बड़ा धनी मोटा मोटा दरिद्री मोटा मोटा डाकी खाइए खाइए, धन होने से दरिद्र धनी नहीं होता है, श्रीमान से को यश समस्त दोष मौज हो रही है, अपना जितना मिल गया उसे काम करो अच्छी तरह से, और रात दिन उतरू करे उत्साह करे प्रसन्न काम करे, भगवान की आज्ञा है इस वास्ते संसार का काम करने, भगवान की आज्ञा भगवान का काम करने, जो मिल गया मौज होगी उतनी भगवान का प्रसाद मिलने में, तो ऐसे आपस में प्रेम बढ़ाना है, स्नेह बढ़ाना, एक एक सेवा करना, एक एक सुख पहुंचाना, एक एक का भला चाहना, कल बताया था ना आज, बुरा किसी करना चाहना भला चाहना, सर्वे भगवान के सुखी ना, सज्जनो भाव तो शुद्ध बनाओ, अब भाई मन के लड्डू है उसमें खांड क्यों डालो, कम घी भी कम टपकता रहे घी ऐसी खांड, सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, आप तो हो ही जाओगे, करके देख लो करके देख लो, सबको सुख हो जाए, परिवार को सुख हो जाए, कुटुंबियों को सुख हो जाए, पड़ोसियों को सुख हो जाए, मोहल्ले को सुख हो जाए, शहर को सुख हो जाए, प्रांत को सुख हो जाए, प्रेम को सुख हो जाए, मन को सुख हो जाए, मौत हो जाए, भगवान सबका पालन पूर्ण करते हैं, तो सबसे धनी है लक्ष्मी जी, खास उदंग लाए पालन करने की शक्ति, पालन करने से सब दुनिया की माता लक्ष्मी सबका पालन करने वाली भगवान की सेवा करती है, गर्ज करके रमन में स्वभाव ही खोल, सीता जी सेवा करती है राम जी की, अपना स्वभाव खोल गई, चंचल नहीं चाहती है, लक्ष्मी सेवा करती है, गर्ज कर करती है सेवा, क्यों करती है कि पालन शक्ति सबका पालन करती, तो सब पालन करने के साथ लक्ष्मी आती है, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के प्रिय सर्वर घटत नहीं घटता नहीं। जो जो करोगे खर्च का भार मोटा है, कहावत है भाग वाली, खर्च का भाग मोटा है उपकार करते हो उपकार। ऐसे सज्जन मेरे को मिले कहा सेवा करते हैं उत्साह से, बस तो कोई कमी नहीं थी, तो कमी नहीं रहती और कमी उनके मन में होती ही नहीं, अपने है ही नहीं, अपनी जरूरत नहीं है कि आज ये चीज नहीं मिलेगी, अपनी जरूरत नहीं है। एक जगह हम साधु थे, आज दूध नहीं आया, वो साधु बोला वैसे आज दूध पीना ही नहीं, अपने लेना ही नहीं है, बोलो क्या घाटा कैसे घटा दे। एक साधु ने पूछा साधु से, बाबा जी भूख लगे भी क्या करते हो, पास पास कुछ नहीं रहते तो भूख लगे जब भिक्षा करते हैं, भिक्षा पा लेते हैं, कि भिक्षा नहीं पाए नहीं मिले तो कि भूख ही पा लेते हैं, भिक्षा मिले भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा नहीं मिले भूख पा लेते हैं। साधु दोनों दोनों साधु की बात कर रहे थे, कि देखो बाबा जी ने कि भूख पा लेते हैं, भूख कैसे पाई जाती है, ये तो आजकल नई बड़ी ना, भिक्षा मिले तो भूख भिक्षा पा लेते हैं, नहीं मिले तो भूख ही पा लेते हैं। भूख पालने का अर्थ कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज गांव में फिर आए भिक्षा नहीं मिली आज भोजन नहीं करेंगे, कोई के मारे भोजन करो नहीं आज तो मैंने भोजन कर लिया, किसका भूख का, भूख को भोजन कर लिया आज भी, अब कल देखेंगे आज तो भूख का भोजन कर लिया, तो कितनी बढ़िया बात है, भगवान की मर्जी हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, जाई बिदरा के राम ताई बिद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई बिदरा के राम ताई बिद रही है, राम जी की मर्जी होगी मौज ठीक है मना, तो सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, भगवान है भगवान रूप से आए तो उसकी सेवा करो, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी हाथ धो नमस्कार करो, साधव कर संपत्ति संत महात्मा राम जयराम जी की याद मिल गया, बस क्या टक्का लगे बताओ कि इसी भी बात है महाराज जयराम है बगल के महाराज पंडित जी राज इतने से इतने खर्च में सब हो जाए, अरुण की प्रसन्नता है, आशीर्वाद मिलती है स्वतः स्वाभाविक, मीठा बोलन नम चलन पर ओपर ढकलन पांचों संगा नानका हरिभज हाथा ले, मीठा बोलन नम चलन बात कर नमस्कार करें अड़ते से चौदीस अच्छे जलता हुआ जलते से जल हो अड़ते से चौदीस है और जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके को कैसे हरा बिना, कि आज एक पहलवान आया है सबको पटकता है, कि सोते हुए कोई सोते हुए पटकता है, कुछ नहीं हुए तो सबको पटकता है, सबको सोते हुए सबको पटकता है, सोते हुए क्यों पटे अड़ते से टनी से जलते से आग बुला जल हो जाए, कभी ऐसे तो भाई मीठा बोला ना नीम चलाना पर ओवन ठकल है, चुप करी वार बोले मत पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, किसी का पर्दा नहीं खास करना, हरी वजह पांचों चंगा मीठा बोला नीम चलन पर ओवन ठकल पांचों चंगा नान का हरि भज आता दान, भगवान भजन का दान करना, प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव करो, सज्जनों थोड़ा सा दिन रहना है, रहो सौ सौ पांच सौ सात सौ वर्ष रहना है क्या विचार, विचार चलेगा नहीं, थोड़ा दिन में बस थोड़े से दिनों का हो मेजमान, इस वास्ते अच्छा काम करो सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ, सुगंधी हो जाएगी आपकी, दुख पहुंचाओ तो दुर्गंधी हो जाएगी, दुर्गंध लेकर क्यों जाओ सुगंधी लेकर जाओ मौज से, तो सबको सुख पहुंचाओ सेवा करो, सर्वभूत हिते रहता मिठाई बोलो अपने प्यार ही बोलो, जैसी हुए सेवा नम्रता के सहित खुश हो जाए सब, भगवान खुश हो जाएंगे, सब जगह ईश्वर रूप है, सब में भगवान विराजमान है, किसी का भी बुरा न चाहो, किसी का बुरा मत करो, बस बुरा मत देखो, ये बात याद रखो, सेवा करो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से सेवा सुख पहुंच जाओ, घर में भी सुख, बाहर जाओ वहां ही अपने सुख पहुंचाओ। बद्रीनाथ जाने वाले पैदल पैदल जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं सांझ को। बूढ़ी बूढ़ी माताएं लाठी के बल पर चलती है, वहां बैठ गए, नींद आ गई। कई सज्जन उठ कर गए चट लकड़ियां ला करके दाल रसोई बना, दाल भाजी बना, सोची लो सब भोजन करो, बैठे हैं गंठड़ी रही यहाँ पर, यहीं पड़ी है नींद आ रही है, उठो भोजन करो। ये भोजन करा देते हैं, वे भी यात्री है, वे भी यात्री है। तो महाराज विश्व सबको बद्रीनारायण का पुण्य होगा, पर सेवा करने वाले को बहुत ज्यादा पुण्य होगा। सबकी सुन कहते भी शरीर ठीक है हमारा, रसोई बना दी, भोजन करो, कितना आनंद होता है सेवा में, आनंद बहुत है। सेवा धर्म परम गहन हो योगी नाम अप्यगम्य है, योगी भी नहीं करते ऐसा सेवा धर्म है। ये बहनों माताओं में स्वाभाविक है, ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, ये कड़वी न बोले तो इनका कल्याण हुआ। सुनता से भोजन बनाती, भोजन भोजन कराती है। अरे एक आदमी भोजन करने के पुण्य होता है, क्या घर वालों को भोजन करने पाप होता है? भोजन करो बड़े प्रेम से, आदर से, बढ़िया बनाकर आदर कर दे तो पाओगे, सभी पाओगे अपने मोल से, आनंद से। फिर बचे बचे जो बचिया वो अपना पा लिया मोल से। यज्ञ है रोजेना बहनो, यज्ञ है मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मचारी जाता है गुरुकुल में, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पढ़ाई करता है, अग्नि की सेवा करता है। लड़कियों के लिए ये गुरु में, यहाँ पति के जाना वो गुरुकुल में जाना है, वहाँ रसोई बनाना है, अग्निहोत्र है, वहाँ सेवा करना है बड़ों की, गुरु सेवा गुरुजन सेवा है। जो ब्रह्मचारी को फल मिलता है वो कृष्ण में लड़की को मिल जाता है। सज्जनों सब नियत पर है, धन के अधीन नहीं है। धन के अधीन हो तो ये धनी आदमी पुण्य तो ले लूट जाते, हमारे जीवन क्या दशा होती, लूट जाते व्यापार कर देते हैं, एक लट्टो पानी बाजार महंगा कर दे, हमारा दान पुण्य ये ले जाते हैं तो हमारी क्या दशा होती है बताओ। बस भाव आपका हो गया, भाव भाव नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी हो, वस्तु में न पाएगा। कपड़े में व्यापार होते, अरे हीरा मतलब लग रहा है घाटा, कोयला में व्यापार हो जाए धनी, पत्थर के लकड़ी के व्यापार में धनी हो जाए। भाव भाव वस्तु में थोड़ा ही, हीरों का व्यापार करो सर, हीरो व्यापार नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। खूब सस्ता आवे, खूब महंगा बिके, माला माल हो जाए तो सस्ता आवे क्या, कि सबकी सेवा सस्ती, ये साधुओं की महात्माओं की सेवा ये महंगी सेवा होती है। हर एक सेवा करते हैं ना, वो सेवा महंगी पड़ती है, महंगी में नफा कम होता है। जिसको कोई नहीं पूछे उसी सेवा नहीं, वो सस्ती सेवा, उसको दाम बहुत बढ़ते हैं, कोई पूछता ही नहीं बेचारे, उसको जाकर भोजन कराया जाए कितनी मस्ती हो जाए। अच्छे संत है, अच्छे संत है, अच्छे संत भोजन भी महंगा पड़ता है, और ऐसा बेचारा पठा है उसको भोजन बड़ा सस्ता पड़ता है, सस्ते में नफा ज्यादा होता है। ऐसे आप निगाह रखो, खूब से मौज सेवा कैसे करें, सबको सुख कैसे बने, सबको आराम कैसे पहुंचे। संत महात्मा भोजन करा के भीड़ एरवादी कर दी, आफत कर दी, नहीं तो नहीं भोजन भोजन नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो गए। सज्जनों सदा सर्वे भगवान सुख रहे, सबके सुख होता रहे, घर में बाहर जहाँ बने सेवा कर देना है। सज्जनों थोड़ा दिन साथ में रहना है, आनंद अलग, पहले अलग थे फिर अलग हो जाइए। संसार में सत्य है तो वियोग सत्य है। आप हम पहले आप जानते नहीं थे, अलग थे फिर मिल गए, फिर मिले अलग हुए, ऐसे अलग साथ होते होते अंत में अलग हो जाएंगे, फिर ना आप रहोगे हमारे साथ ना हम रहेंगे। तो संसार में वियोग ही नित्य है, इस वास्ते सेवा करके अपना मौज करो, आनंद करो, लाभ ले लो भाई। मेरा महत्व होता है सेवा सम्मति वाले ले लाभ उठा लेते हैं, मौका है सब, समय चूक पीने का प्रश्न है, तो ये बड़ा सुंदर मौका आया है। सबकी सेवा करो, सब उत्साह से काम करो, कोई भूखा भिखारी बेचारा आ जाए, कुत्ता बिल्ली आ जाए, उनको भोजन करा, भोजन करो भाई, भोजन करो, मिलता ही मनोहर कुछ लाए तो पूछे पछे समझे। भोजन करो, आओ उत्पन्न भोजन करो, भोजन करो, कैसी बढ़िया बात है, कितना अमृतमय भोजन होता है। एक संत से पूछा, हमारा भोजन बढ़िया कौन सा, लोग कहते सात्विक भोजन बढ़िया, वो संत ने और बात बताई, भैया बढ़िया भोजन कौन सा होता है, बढ़िया भोजन वो होता है खिलाने वाले को, खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को आनंद ज्यादा हो, भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन करने कराने वाले को आनंद ज्यादा हो, वो भोजन बढ़िया, और उसको भी खुशी हो उसी को बरोबर तो घटिया, और खाने वाले कहते आज तो काम खा गया, वो कहते आप तो आ गए, वो सबसे घटिया, वो भोजन सबसे घटिया, कोई काम कर नहीं, तो खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आवे, माँ के हाथ से भोजन करो, माँ को आने वाला है, अच्छा इतना और एक खा ले और खा ले, सिर पर हाथ फैले सर, पीठ पर हाथ फैले बेटा ये और ले ले, जीवन तो माँ के हाथ वो बोले जहरी, बसनो तो भय में वो बोले बैरी, बैठो सह में बोले कैरी, चलते रस्ते वो बोले कैरी, चलते रस्ते वो बोले फेरी, घी तो गाय को वो बोले शेरी, थोड़ी बढ़िया बढ़िया चीज है, सबकी सेवा करो, सबको आनंद पहुंचाओ, कैसी एक मौज की बात है, भोजन करो अमृतमय भोजन करो, सबको सुख पहुंचाओ। हल चलाने वालों को देखा है, गाय बा महाराज, माँ है कि स्त्री है कि बहन है कोई है, गुड़ रोटी घी चूर करके उसको भेजती है, हल चलाता है, काम करता है, सब सेवा करते हैं, छोटे बड़े सब सुख पहुंचाते हैं, वो भोजन अमृतमय होता है, वो तो अपना चाहे जैसे करे, घर में काम करते हो सब सेवा करते, तो सेवा करने से भोजन अमृतमय होता है, कपड़ा अमृतमय होता है, रहने की जगह अमृतमय होती है, बातचीत अमृतमय होती है, जल अमृतमय होता है, उदार भाव सबको दे भाई, अपने तो भगवान ने दिया है सब भाव मौज से, नहीं दिया तो नहीं सही बना। देखो भाई आप लोग धनी हो, हमारे तो काम पड़ा है, इसी के सुबह रहते थे, भिक्षा मंगल खा ली, संत आज महाराज रहे हो, एक चमगादड़ होता है वृक्षों में लटकने वाले, उनके मेहमान आ जाए कि हम भी लटके आप भी लटको, यहाँ ये मन हमारे याद और सत्कार, हम कहते हैं हम भी मांगे खाओ, आप भी मांगो खाओ, हमारे मिले आपको रोटी मिल जाएगी, ये तो हम आप भी पढ़ हम करें पड़े रोश मौज से, हम अकेले खा लें तो लाना मिलेगा, विश्वास दे आपको जैसा सत्य सालों दत्त बांध के नापो कहते सबकी सेवा सब सुख हो जाए, सजनो नियत शुद्ध बना लो, केवल नियत आप शुद्ध बना लो, ना धन की जरूरत है, ना जन की जरूरत है, ना बल की जरूरत है, ना किसी बात की जरूरत है, जरूरत केवल आपके नियत की है, जब ने सबको सुख पहुंचे, बच्चे छोटे बच्चों को सुख पहुंचे, बड़ों को सुख पहुंचे, समाज को सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबकी सेवा हो जाए, ये बहना काम करे तो घर में बड़ा भारी काम है, इनके हाथ में अन्न है महाराज, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, भगवान शंकर के पार्वती जी अन्नपूर्णा, सबके अन्नपूर्ण करती है, भगवान शंकर को भिक्षा देती है, सबको भोजन कराती है, ये अन्नपूर्णा माँ है, भोजेशु माता, पति पिता के लक्षणों में आया है कि भोजन कराते समय माँ के समान होती, काम करने में दासी के समान होती, सलाह देने में मंत्री के समान होती, पति पिता कैसी मौज में बहनों भाव शुद्ध बनाओ, अपने सब की सेवा, भगवान ने कृपा कर इस कुटुंब में भेज दिया है तो सब कुटुंब की सेवा कैसी हो, एक एक स्त्री ने घरों में मरिया मन छुड़ा दिया है, सबकी सेवा करिए, भगवान में लगा दिया है, संतों ने कहा कि भाई तेने तो बहुत अच्छा किया, वे सब भजन करने वाले बन गए, सब भगवान की तरफ चलने वाले बन गए, सेवा में शक्ति, सिंह सांप क्रूर जंतु भी सेवा करने से प्रश्न हो जाए, इस बार बहनों बहनों को सारी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सम्मति दो, और ये नहीं है कि सेवा ही करो सम्मति मत दो, गांधारी थी इतनी पति प्रता, उसने सुना कि तुम्हारा पति होने वाला है, संबंध हुआ से आंखें नहीं है, उसने पति मान ली कि जो सुख पति वो नहीं मिले मैं नहीं लूंगी, आंखें होते आंखें पति मान ली, कितनी पति प्रता उसे दर्जे की, और दुर्योधन के पक्ष में धृतराष्ट्र जाकर के कर क्या रहे हो, ये पांडवों को कुपित कर दिया है, वंश का नाश हो जाएगा, इस दुर्योधन की बात मत मानो आप, इसे कहने में आकर वंश नष्ट हो जाएगा। धमकाती महाराज तो पत्नी को कहने का, शिक्षा देने का, सलाह देने का अधिकार होता, कितनी ऊंची दर्ज देगी, आंखें बांध ली, इतनी ऊंची दर्ज देगी, मैं त्रिचास होगा, माँ बाल पढ़ो आप कर क्या रहे, इनके कहने में चलने में नाश हो जाएगा, इसमें कुछ नाश हो गया दुर्योधन का कहने में। वो जब सुनता तो ठीक, पर फिर बेटे का मुंह उसमें आ जाता, पांडवों के साथ अन्याय किया तो अंत में क्या होगा, अन्याय के फल तो अन्याय होता है, उनका उत्सुक नहीं होता। इस तरह से भाई हमारे कुटुंब में प्रेम रखू, एक एक से स्नेह करू, एक एक सेवा करू, प्रसन्न रहो, मन प्रसाद है सौम्य तुम मौत मात मिलकर, गीता माया है हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है, सोम समझे घी शीत से है, घाम से है, भूख से है, प्यास से है, जाड़ा से है, तब तपस्या होती है, पर गीता ने कहा हरदम प्रसन्न रहो, सबका हित है, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जल दुर्लभ, कुछ प्रसन्न रहे, सबका हित, सबकी सेवा, तो चित्त के प्रसन्नता रहना ये मन की तपस्या है। मन प्रसाद है सौम्य तो मौन मात ने कह भाव संशुद्धि रीते तपो मान समुचित मुक्त में तपस्या के आनंद से सबकी सेवा हो जाए। जहां कहीं मिलना करना हो शास्त्र की दो बात से ना दो, एक तो ये काम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार रहना, शास्त्र से विरुद्ध नहीं है, दूसरा अपनी शक्ति से विरुद्ध नहीं है, आपकी शक्ति है ही नहीं कहां से दान करो, शक्ति अंदर सुगमता से कर सकेगा, सरलता से सुगमता से कर सकेगा, तो शास्त्र की आज्ञा और अपना बल उसके अनुसार पुकार करो, ज्यादा वो मान करता हाथ छोड़ दो कि हमारे पास है नहीं, स्त्री कहे रेशमी साड़ी लाओ, कभी आवाज गाल पैदा कम है वो तो नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा, शक्ति के अनुसार बढ़िया से बढ़िया लोग है जिसके अनुसार से मांग कर खाना है बैकुंठ जाना है, मौज से बांट कर खाना बैकुंठ जाना। इस वास्ते सज्जनों जिस अवस्था में जहां भगवान जाई भी दे रखे राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम प्रेम रखो आपस में, घाटा लग जा तो भी दुख मत करो, नफा नुकसान होता आया है, अरे शिविदा दीजी हरिचंद नरेश सह धर्म हित कोटि करे, शिविदा दिया दधी जी हरिचंद भगवान राम जी को बनवास हो गया, राजा नल को बनवास हो गया, युधिष्ठिर महाराज को बनवास हो गया, सह धर्म हित कोटि कर, धर्म के बोल क्लेश आ जाए तुम पूछो मौज की बात है, पाप करते हुए अन्याय करते झूठ कपट करते हुए भी घाटा लग जाता है, मगर वो घाटा दुखदायी होता है, अपने किसी का अन्याय नहीं किया, किसी ने नुकसान नहीं किया, जैसा करते हो उसका धन पवित्र, और धन से पर मन पवित्र, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसा कर बोले वाणी, तो शुद्ध भोजन करने से सात्विक भोजन करने से सात्विक विचार होते हैं, सबकी सेवा करो, भाव से सब उसे पहुंचाना, किसी को वश न पहुंचे, वैरी को भी दुख हमने नहीं पहुंचाए, बस हृदय साफ रहेगा, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, संसार में भी सुखपूर्ण रहेंगे आनंद से, मरने पर भी कल्याण होगा, उद्धार होगा, किसी को दुख दिया ही नहीं, दुख क्यों होगा हमारे, हमारी नीयत अच्छी है, और इस नीयत अच्छी रखने के लिए आप सब स्वतंत्र हो, आप लाखों रुपया खर्च करो हाथ की बात नहीं, बड़ा दान करो हाथ की बात नहीं, पर हरदम प्रसन्न रहना और अपनी शक्ति अनुसार काम कर लेना, बहुत बड़े आनंद की बात है, इस बात के सर में ही भगवान तो सुखी ना, भाव ऐसा होगा सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचित मात्र विकष्ट न हो, ऐसा भाव रखकर प्रेम का बर्ताव करो, तो ये प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम का त्याग हो का, एक तो अपने आराम का त्याग, एक अपने वस्तुओं का त्याग, वो भी जितना कर सको ज्यादा नहीं, सुगमता पूर्वक सेवा कर सको शरीर से, सुगमता पूर्वक सेवा करो वस्तु से, उतनी उत्साह ज्यादा लागू नहीं होता है, इनकम प्रत्यक्ष होता है, माल पर बगात होती है, आप ज्यादा दान करो ज्यादा करो, कम तो कम करो, कहां से लगो है, महाभारत में ये कथा विष्णु जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा कि यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ है ऐसा क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ दान है। तो वहां पूछा कि दादाजी जिसके पास में धन नहीं वो यज्ञ कैसे करे, धन है वो तो यज्ञ करे तो दान पुण्य कहां से करे, खाने की रोटी भी कम मिलती है क्या करे, इसका उपाय है उसे फल मिल जाए तो बड़ा सुंदर उत्तर दे विष्णु जी ने कहते उपवास कर दे यज्ञ करने का फल मिल जाएगा, रोटी घर में बचेगी पुण्य हो जाएगा मुफ्त कैसी मुश्किल बात है। शास्त्र बातें बड़ी बड़ी अगर आएंगे क्योंकि दान पुण्य करने से घाटा ही तो रहता घर में, रोटी नहीं खाए घाटा हो गया ना तो दान इस वास्ते कोई निराश न हो, भजन ध्यान से दान पुण्य से परोपकार से कोई निराश न हो। नारायण नारायण नारायण नारायण।